तस्व च पुनः साक्षात निर्देश क्रियते, उसी का निर्देश पुनः साक्षात किया जा रहा है। पहले तो उपाधि इंद्रियादि को लेकर कहा था कार्यकरण कर्तृत्व इत्यादि रूप है ना, तो अब वो साक्षात कर देना चाहते हैं। तस्व उसी आत्मा ब्रह्म का पुनः निर्देश जो किया जा रहा है, ये साक्षात निर्देश किया जा रहा है। कैसे? उपद्रष्टानमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा, ये उपद्रष्टा है, ये समीप में स्थित होकर देखते रहने वाला है। द्वासुपर्णास विजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजादे अजो एको स्वादिबलमती अनष्टन अन्यो अभिचाकशीति। दूसरा कैसा है? अनष्टन, किसी प्रकार फलभोग न करते हुए आंख खोले टकटकाते हुए 24 घंटा देखते रहता, सो रहे हैं तो भी वो देखते रहता है, सो रहा है ये स्वप्न देख रहा है, जागृत में है, ये काम कर रहा है, आपका सोचना समझना भावना हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है। वो उपद्रष्टा है, वो आत्मा है, वो ब्रह्म अंतर्यामी। उपाधि को भी कभी साक्षी बन जाए वो शुद्ध ब्रह्म। ऋग्वेद संहिता में आया है वो मंत्र 2-3-17-5, मुंडकोपनिषद में भी आया 3-1-1, श्वेता शतोपनिषद में आया 4th अध्याय 6th मंत्र में वो आया था अनष्ट अनन्यो अभिचाकशीति। अनुमंता च, और वो अनुमंता है। अनुमंता का मतलब क्या? जो स्वयं करते हुए व्यापार जो है उन सभी को करता कराता हुआ, करते हुए को देख रहा है या कराते हुए को देख रहा है, उन सभी क्रियाओं में जो पास में खड़े होकर के संतुष्ट होता है उसको है अनुमंता। मैंने पश्चात मनन करना, ऐसा अर्थ नहीं करना है, अनुमंता से यहां संतुष्ट हो जाना। हाँ ठीक कर रहा है, पाप कर रहा है तो भी ठीक कर रहा है, पुण्य कर रहा है तो भी ठीक कर रहा है, भगवान तो सब कुछ ठीक ही बोलते रहते हैं। समय आने पर जो दंड देना सो दंड दे देते। अरे थोड़ी क्या दुर्योधन को, तुम गलत कर रहे हो, हम शांति दूत बन के आए, तुम अरे बता रहे 5 गो दे दे दो, नहीं कहा सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। दुर्योधन चिल्लाता, हाँ ठीक है फिर तो हम जा रहे, ठीक है वो भी ठीक, तुम गलत कर रहे तो ठीक है, अच्छा कर रहे तो ठीक है, सब ठीक है बोलते हैं। हर चीज को जब दंड देनी है तो अच्छे से दंड भी दे देते, और जिसको फल देना है ऊपर उठाना है ऊपर उठा देंगे उसको। यहाँ के कर्मों को वो कभी रोकता नहीं, जो भी व्यापार जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं इंद्रिय व्यापार, उसमें कभी भी वह कुछ नहीं बोलते हैं। अंदर से पहली बार जब गलत करते हो तो जरूर याद तो दिलाएंगे, भाई ये गलत है मत करो, अंदर से एक आवाज आती है, फिर भी वो करता है अपनी वासनाओं की वजह से, स्वार्थ की वजह से, लोभ की वजह से, लालच की वजह से, अनेक कारणों से, स्वप्रेरणा से अन्य प्रेरणा से जैसा भी कर रहा है, तब वो उसका अनुमोदन करता है और आपके करने की क्रियाओं को देखकर संतुष्ट रहता है, तुष्ट रहता है, उसको अनुमंता च कहते हैं। भर्ता, और वह भर्ता है, भरण करने का मतलब देह इंद्रिय मन बुद्धि इनका संहतंगा चैतन्यत्व परार्थ निमित्त भूतेना, जो चैतन्य है रूपी परार्थता के लिए निमित्त भूत होकर के इन चैतन्य भाषण को अपने स्वरूप धारण करने के लिए जो आवश्यक जो चैतन्य है उसको प्रदान करने, इसका नाम भरण पोषण करने वाला, ये भरता है। यदि वो चेतनता इसमें न भरे जिंद रहेंगे टिकेंगे, ये इनका भरण होगा यह खत्म हो जाएंगे। वो चेतनता भरा जाता बार बार बार बार बार बार बार बार, रोज सुषुप्त जाते हो उसे चेतनता भर देता है, बैटरी चार्ज होती है वहां पर, रोज बैटरी चार्ज करना पड़ता है, यानी कि एक बार चार्ज कर दो 5 दिन चलेगा, है ना। ऐसे भी सेल लोगों ने बना दिया है, एक बार जब कई घंटों तक चलती है, लेकिन शरीर में बैटरी के लिए कोई ऐसे चार्जर नहीं जो कई घंटों चल जाए, कई दिन चल जाए, घंटों तो चल जाता है लेकिन कई दिन नहीं चलता। योग निद्रा भी आप करेंगे, 1 घंटा करेंगे तो 30 घंटा चलेगा, फिर एक उसके बाद तो सोना, फिर 1 घंटे योग निद्रा करना पड़ेगा, तो नहीं चलेगा। चेतन तो किंच है बिना अनिद्रा का, इसलिए अनिद्रा अवस्था को बीमारी क्यों कहा है? इसलिए कहा क्योंकि उसके बिना सारा शरीर ही खत्म हो जाएगा और चार्जिंग होना जरूरी है इसका। निद्रा से जीत ले बात अलग चीज है, निद्रा जई गुड़ा केशा, उसको नींद की जरूरत ही नहीं है, है? वो भी है गलत है। युक्त आर व्यास में क्या बोला, ना तो स्वप्न शील ये नहीं, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट युक्त स्वप्नावबोध से, मैंने स्वप्न वहां सोना और अवबोध मैंने जगना, दोनों में संयुक्त तो होना चाहिए, दोनों में संयम। नाति स्वप्नशील से भी आया गीता में, अधिक सोने के स्वभाव वाले को भी कभी भी लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकता। अधिक सोना भी गलत है, अधिक जगना भी गलत है, कम सोना भी गलत है, कम जगना भी गलत है, संयत होनी चाहिए। आपके शरीर को कितना सोने की जरूरत है वो अपने आप गणना करके उतना सोना पड़ेगा, वो तय हो जाएगा। आप हमने इसलिए साधना चार्ट हम बना रहे थे ना, तो उसमें यही तो नियम हमने बनाया हुआ है सब, तो सब उसने बना के दिया देवीदास ने, हमने यह बना दिया, प्रिंट आउट भी निकाल दी। सोच रहे हैं साधना डायरी प्रिंट ही करा दिया जाए, 100-100 पन्नों का, 100 पन्ने 3 महीना, 30 या 90 दिन, 100 पन्ने का रजिस्टर छाप दीजिए साधना डायरी, सब कितना घंटा सोए, कितना घंटा जगे, स्वप्न कैसा स्वप्न देखे, हर चीज लिखनी है उसमें टू जेड, दिन भर में आप क्या क्या किए हैं, जो साधना के आइटम सब लिख डालेंगे, उनमें से कौन से आइटम आज किए नहीं किए आप, तो जरूर लिखो सामने। एक आज मनन हमने किया है, स्वाध्याय हमने किया, तो कितना घंटा किया, नहीं किया तो क्रॉस मार्क कर दो हमने नहीं किया, आज कोई श्लोक कंटस्ट की कि नहीं, एक किया तो कौन से श्लोक कंटस्ट देने चलोगे, तो एक महीने के बाद सारा डायरी लेके आओगे, हम कहीं का भी पूछेंगे ये आज रोज रोज लिख रखा है ना तुमने, ये सब श्लोक कंटस्ट किया है, तो बोल ये श्लोक बोल, देखते तो सचमुच में किया है कि ऐसे झुट्टे लिख दिया, भर दिया डायरी में हमने, सब कर दिया है अपनी अपनी साथ, सब पता चल गया। अब कितना घंटा सोने के बाद नतीजा क्या निकला, नेक्स्ट डे दिन भर कैसे चले, कम सोने से अगला दिन कैसा रहा, रात होते कितने जल्दी अब थक गए, फिर आज कम सोए अगले दिन जल्दी सो के बहुत देर तक जग गए, गड़बड़ है ना सब, साधक का लक्षण नहीं है वो, संयम लाना पड़ता है। हम लोगों के साथ पहले ऐसे ही वाह, अब देखो बिल्कुल 11:30 से पहले सोने का नाम ही नहीं है, और 4 के बाद 1 मिनट लेटने का नाम ही नहीं है, और क्या भोजन भी संयम से करो समय पर, और संयम भी किसी ने ज्यादा खा लिया एक दिन कम खा लिया, पेट अपना तय करो, आधा पेट इतना होता है, फुल पेट इतना है, आधा पेट इतना, उतना हमें खाना है, मेहनत तो शारीरिक मेहनत तो है नहीं, शारीरिक मेहनत तो है नहीं, केवल मानसिक मेहनत है हम सबका लगभग, ऐसा नहीं कि थक जितना रहे उसके 4 गुना आप सो जाएंगे तो धीरे धीरे शरीर तमोगुणी हो जाएगा, थकान के बहाने ज्यादा सो रहे हैं आप, ये भी तो निर्णय कैसे होगा, कितनी थकान है आपकी, कितनी सोना चाहिए, निर्णय कैसे कर रहे हो आप। 11 बजे स्वप्न पढ़ना कोई गलत नहीं है, किस तरह का स्वप्न पड़ता है ये इम्पोर्टेंट है। भौतिक में भी सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है, भौतिक भी होता है, सभी को होता है, भौतिक तो होना और क्या है, गुरुजी दिखाई दिए भी भौतिक ही है, लेकिन गुरुजी दिखाई दे तो अच्छा है। ऐसे आज ही हमको स्वप्न हो गया रात में, हमको क्या दिख रहे हैं, गुरुजी की समाधि हो गई, और समाधि होने के बाद भी कई वर्षों तक समाधि पर ही थे, वो हमारे इंतजार कर रहे थे, और मैं 12 साल बाद यहां से पैदल निकल के गुरु जी की समाधि पर पहुंचा, और गुरु जी समाधि से बाहर सीधे उठ के जैसे हम बैठे और कह रहे कि आपकी कृपा से मेरा 12 साल की तपस्या जैसे तैसे विघ्नता नविघ्नता निर्विघ्नता से विघ्नता से निपट गया, तो गुरु जी बोलते मैं तुम्हारे समय इंतजार कर रहा था यहाँ, अब मैं यहां से जा रहा हूं, ऐसे वर्गीवा कैसे चले थे। अभी जो भविष्य 12 साल के बाद की घटना हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये जो भौतिक स्वप्न है लेकिन अच्छी स्वप्न है, सात्विक है, बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है इन चीजों से, और एक मार काट दिख रही है भौतिक, वो भी है रजोगुणी, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मेरी पीटी हो रही है, क्या पता, या ऐसे भी होता है स्वप्न दिखाई दिया जिसे हाँ वो खुद ही अंडा मांस खा रहे, यही होता है उठपटांग स्वप्न आते हैं ना इस तरह के, बहुत खराब स्वप्न, तामसी जो स्वप्न होते हैं, इसे सपने के भी स्वर पर डिपेंड होता है ना, किस तरह का आ रहा है, और ये तो दिन में सोना तो वैसे भी खराब है, और दिन में नींद करना ही खराब थी, और उससे सपना तो खराब ही आना है, और क्या आना है उसमें तो। ये सब निर्भर होता है रात्रि आप क्या सोचते हुए सोए, चिंतन। यदि आप शास्त्र पढ़ते पढ़ते सो जाए, शास्त्र मेहनत किया, मेहनत करते उसे लोशंगा किया, पानी वानी थोड़ा पी लिया, जैसे नहीं या नहीं पिया जो भी हो अपना सो गए, तो वो कभी खराब सपन नहीं आएगा। अब आदमी क्या है कि पढ़ लिया थक गए हैं, चलो इधर उधर घूम रहा है, कुछ और सोच रहा है, अन्य वासना जग जाएंगे ऑटोमेटिकली। अन्य वासना जग करके तो अन्य चिंतन आकर के सो गए, तो निश्चित रूप से स्वप्न खराब आएगा। से शास्त्र चिंतन हो या जब तब करते हुए तुरंत सो जाए तो कभी खराब स्वप्न नहीं आता। भर्ता भोक्ता, और भोक्ता भी है ये, और कहते भर्ता के बाद भोक्ता, इंद्रियों को हम इस पर बोल रहे थे, इंद्रियों को सामर्थ्य देने से चेतनता देता है, इसलिए इसका नाम भर्ता है। भोक्ता अग्नि के उष्णता के समान निश्चिंत स्वरूप के द्वारा बुद्धि सुख दुख मोह, बुद्धि जो क्या करती है सुख दुख मोह आदियों का भोग करती है, इसलिए इसको भोक्ता कह दिया। महान हो तो ईश्वर है वह महेश्वर, भर्ता इसने भी ऐसा ऐसा भूताधिपति प्रदान में कहा, चार चार बाईस में ऐसा भूताधिपति, भूतों का अधिपति है ये, इसलिए भी भरता है। बुद्धि के द्वारा जो सुख दुख मोहादियों का अनुभव किया जाता है, प्रत्यय होता है, सर्व विषय का विषयों को विषय करता हुआ जो चैतन्य आत्मग्रस्त अनुभव में आता है, ऐसे लगता है जैसे बुद्धि में ही चेतनता हो, वैसा नहीं है। वास्तव में वह चेतनता का कारण होने से बुद्धि में चेतन के कारण बुद्धा ब्रह्म है ये, ऐसे इस ब्रह्म को भी भोक्ता कहता है। वास्तव भोक्तृत्व कहाँ है? बुद्धि में। अरे बुद्धि में भोक्तृत्व आया है चेतनता के कारण से, चेतन ना हो तो बुद्धि में भोक्तृत्व कहां से होगा? इसीलिए उस चेतन को ही हम वास्तविक भोक्ता कह देते हैं। महेश्वर महान होता हो ईश्वर है वो, महेश्वर का भी अनेक व्युत्पत्ति हो जाएगी, सर्वात्मा होने के कारण से सभी का आत्मा है, सर्वव्यापक होने से महेश्वर है, अथवा स्वतंत्र होने से वह महेश्वर है, अथवा विभू होने से वह महेश्वर है। परमात्मा इति चाप्युक्त, और परमात्मा इस शब्द से भी उसको कहा गया, परमात्मा है, परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, इतने शब्दों से उसको कहा जाता है। कहां रहता है वो? देहे अस्मिन पर पुरुष, जिसी शरीर के अंदर वह पर पुरुष का अनुभव होता है। भाष्य उपद्रष्टा, इसकी भी तीन व्याख्या करेंगे उपद्रष्टा का। उपद्रष्टा मैंने समीपस्थ संद्रष्टा, समीप में स्थित होता हुआ देखता है, क्या है ब्रह्म ऐसा है क्या जो समीप में खड़ा होकर देख रहा हो हमें? यद्यपि विग्रह वाक्य समास का तो यही बनेगा समीपस्थ संद्रष्टा, इसका क्या लेना पड़ेगा स्वयं बता रहे आगे, स्वयं अव्याप्रद यथा वृत्तिज्ञमानेशो यज्ञ कर्म व्याप्रदेशो तटस्थो अन्यो अव्याप्रद यज्ञ विद्या कुशल वृत्तिज्ञमान व्यापार गुण दोषाणाम इच्छिता तद्वत्। उसी प्रकार है ये दृष्टांत कर्मकांड में दे रहे हैं, जैसा कर्मकांड में क्या होता है वृत्तिज्ञ होते हैं 16 और यजमान यजमान पत्नी दो, कुल मिला के 18 लोग यज्ञ कर रहे हैं। उन यज्ञ कर्म में व्यापरत माने यज्ञ के कर्म कांड को करते रहने वाले 18 लोगों में से भिन्न तटस्थो अन्यो, इन सबसे अलग, और स्वयं कैसा है वो अव्याप्रदा, यज्ञ कोई कर्म नहीं कर रहा, चुप बैठा हुआ है वो। 18 कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं, और ये जो अलग है ये या तो 19वां माना जाता है आचार्य करके वर्णन कर देते हैं उसको, अथवा 18 में से एक है ब्रह्मा नाम का जो चतुर्वेदिक ज्ञान रखने वाला, वो अलग बैठा रहता है चुपचाप, ये 17 काम करते रहते हैं, वो ब्रह्मा अलग चुपचाप बैठा हुआ देख रहा है। तटस्थ अन्य अव्याप्रद माने यज्ञ कर्म का व्यापार व्यवहार नहीं कर रहा, यज्ञ विद्या कुशल है लेकिन यज्ञ विद्या में वह एक्सपर्ट जानता है टू जेड सब कुछ। ऋतिक यजमान व्यापार गुण दोषाणाम इच्छिता, ऋतिक और यजमान के सकल व्यापार जो व्यवहार है उनगत तदगत गुण और दोषों को देखते रहने वाला है, और अपने मंत्र जप ओम इत्यादि जप के द्वारा ध्यान के द्वारा उन गुण दोषों को दूर करता रहता है, गुण की अभिवृद्धि करता है, दोषों को निवृत्त करता है। जैसा वैसा समझो ये परमात्मा है, आत्मा है। ये भी क्या कर रहा है, यहां कौन है? ऋतिक और यजमान यजमान पत्नी खाते हैं। कार्य कर्ण व्यापारेशो अव्यापृतो, स्वयं कोई व्यापार नहीं कर रहा, कोई व्यवहार नहीं, किंतु ये जो कार्यकर्ण संघात है, आपके शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार, ये जो व्यापार कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उन सब व्यवहारों से अलग रहते हुए, स्वयं व्यवहार न करते हुए, उन सब से विलक्षण भी है। ये सब जड़ात्मक है, अविद्या का कार्य, माया का कार्य है, और इन सबसे विलक्षण चेतन है। तेषां कार्यकरणानां सव्यापाराणां सामीप्येन दृष्टा इति उपद्रष्टा, उन कार्यकरण संघात के जो व्यापार विशिष्ट हैं, उनको समीप से बिल्कुल उनके हर पल पल में जो कुछ भी हो रहा है अंदर बाहर सब आपके तरफ से, किसी भी इंद्रिय के द्वारा, शरीर के द्वारा, उन पल पल में होने वाले हर चीज को समीप से पकड़ते रहता है, देखते रहता है। ये सर्वव्यापक आत्मा है, ब्रह्म है, इसलिए वो आपके हर पल पल के हर व्यवहार को देख रहा है, जान रहा है, इसलिए उसका नाम उपद्रष्टा पड़ गया। अथवा दूसरी व्युत्पत्ति कर रहे, देखो देह चक्षुर मनो बुद्धियात्मान दृष्टा, ये दृष्टा है, सब दृष्टा ही है समझो, शरीर भी दृष्टा है, चक्षु भी दृष्टा है, मन भी दृष्टा है, बुद्धि भी दृष्टा है, सबको दृष्टा कह सकते हैं, दृष्टा रहा। तेषां बाह्यो दृष्टा, उन सब से बाह्य मने भिन्न विलक्षण जो दृष्टा है वो आत्मा है, इन सबसे भिन्न और इन सबसे विलक्षण जो दृष्टा है वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो चेतन है। कहते ये कैसा आपने कह दिया, कहां से कहां तक अवधि लेना, इसको भी बाह्य कह दिया आत्मा को आपने, तो कहते देह तथा आरभ्य अंतरतमश्च, देह से आरंभ करके अत्यंत भीतर में रहने वाला अंतरतम प्रत्येक समीप आत्मा इति उपद्रष्टा, देह से आरंभ करके भीतर भीतर भीतर जाओ, देह हो गया, देह के भीतर कौन है, ऐसे भी सूक्ष्म, इसे भी भीतर, उसके भी अंतरतम ज्ञान कर्म इंद्रिया, कर्म इंद्र से भी अंतरतम ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान इंद्र से भी अंतरतम मन, उससे अंतरतम बुद्धि अहंकार, किस प्रति अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर कौन लास्ट में, प्रत्यक्ष तत्व है, आपकी अपनी आत्मा है, वही आपका समीपतम है, उसका भी जो दृष्ट। इसलिए हम कहना तैत्र प्रसाद में द्वितीय वल्ली ब्रह्मांड वल्ली में आता है, दूसरे मंत्र में तस्माद् वाय तस्माद् अन्य रसम याद अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, सब प्राणमय सन्योंतर आत्मा मनोमय, मनोमय सन्योंतर आत्मा विज्ञानमय, विज्ञानमय सन्योंतर आत्मा आनंदमय, आनंदमय सन्योंतर आत्मा नहीं है किंतु आनंदमय की पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, उसका अधिष्ठान उसका भी दृष्टा, और आनंदमय का भी साक्षी, आनंदमय का भी दृष्टा, वो पुच्छ के समान पुच्छ अधिष्ठान है, वो ब्रह्म है, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया उपद्रष्टा। यथा परो अंतरो नास्ति दृष्टा, क्योंकि वो जब परब्रह्म परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा दृष्टा है ही नहीं, यथा मैंने जिसलिए परह मैंने परब्रह्म परमात्मा से अंतर, उससे भी सूक्ष्म, उससे भी भीतर, उससे भी लक्षण, उससे अन्य कोई दृष्टा नास्ति। सो अतिशय सामीप्येन दृष्टत्वात् उपद्रष्टा स्यात्, जिसलिए वह इस प्रकार अतिशय सामीप्य के से दृष्टा होने के नाते उसको उपद्रष्टा कह दिया। अनेक दृष्टाएं, इन सबको हम दृष्टा ही मान रहे, शरीर को भी दृष्टा बोल दिया है, उससे भी सूक्ष्म वो भी दृष्टा ही है, उससे भी सूक्ष्म दृष्टा है, अंतर अंतर बाहर बाहर सारे दृष्टा ही है, इसलिए बाहर से भीतर की ओर आओ तो सूक्ष्म अंतर अंतरतम अंतरतम अंतरतम आपका आ रहे हैं, एक से एक अंदर वो सब दृष्टा ही है, उन सभी दृष्टाओं का भी मूलभूत दृष्टा, जिससे भिन्न, जिससे विलक्षण, जिससे सूक्ष्म, जिससे भी अन्य, जिससे भी अंतरतम कोई और दृष्टा नहीं है, वो आत्मा, वो ब्रह्म ही उपद्रष्टा। ये दूसरी उत्पत्ति। अब तीसरी, यज्ञोपदृष्टवद्वा सर्व विषयी करणाद उपद्रष्टा, यज्ञ की उपदृष्टा के समान अथवा पहला वाला में जो दृष्टांत वही दृष्टांत को लेना अंतरित्रा कर देना है, वहां सकल व्यापारों को लेकर के था गुण दोष को देखने वाला करके, अब अंतरित्रा कर दिया सकल विषयी करना सकल चीजों, जैसे वहां जो बैठा है ब्रह्मा या आचार्य क्या करते हैं वो सकल विषयों को देख रहे हैं, केवल गुण दोष से मतलब नहीं, भी सबको देख रहा है सकल विषयों का दृष्टा। उसी प्रकार से आत्मा चैतन्य जो साक्षी है वो आपके तरह सकल इंद्रिय क्या सारी चीजों की तरह होता है, सकल विषयों का दृष्टा है। सर्व विषयी करना सकल विषयों को विषयी कर लेने वाला, उनका प्रकाशन करने वाला, उन सबका साक्षी भूता होने से इसका नाम पड़ गया उपद्रष्टा। इसे तीन व्युत्पत्ति के द्वारा समझा दिया अनुमंता। अब दूसरे आता है अनुमंता च अनुमोदनम इति अनुमननम, अनुमोदन करना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया और करो, बिगाड़ रहे तो और बिगाड़ दो, अच्छा करे तो और अच्छा करो, ऐसा जो प्रोत्साहन देने वाला को अनुमोदन करना। अनुमननम कुरुवत्सो तत्क्रियासो परितोष तत्कर्ता अनुमंताच्च, पहली उत्पत्ति है। कहने का मतलब है अनुमनन करने का मतलब क्या, कर रहे हैं कुछ लोग कोई कुछ काम कर रहे हैं, मान लो कुरुवत्सु तत्क्रियासु करते हुए लोगों के द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं में परितोष को व्यक्त कर रहा है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हो, हाँ चलो चलो और अच्छा करो करो, ऐसा जो बोलना, ऐसा जो परितोष को करने वाले का नाम ही अनुमंता। ऐसे परमात्मा भी अनुमंता है। अथवा दूसरी उत्पत्ति करते हैं यहां अनुमंता कार्य करण प्रवृत्तिशु स्वयं प्रवृत्तोपि प्रवृत्त इव तद अनुकूल विभावते तेन अनुमंता। कार्य करणों की प्रवृत्ति में स्वयं यदि प्रवृत्त होता नहीं है, इन प्रवृत्ति के समान हो गया ऐसा मान लिया जाए, क्यों, आपकी प्रवृत्ति अनुकूल आपका चेतनता साथ दे रहा है, आप गुस्सा होना जा रहे हैं चेतन खींच दे पीछे की ओर तो आप गुस्सा ठंडा हो जाएगा तुरंत ही, अंदर से बैठे चार नहीं हो रहा है ना, वो खींच रहा है अंदर किधर नहीं बोल रहा है चेतन, तो क्या करोगे, ऐसा कभी होता नहीं। लेकिन आप गाली देना चाहते हैं तो अंदर से गुस्सा को सपोर्ट करते हुए चेतन भी कर देगा बार गाली और धक्का देता है और गुस्सा करो बोलता है चेतन, आपके जो भी क्रिया है उसका जो है वो साथ देते रहता है, बल्कि और करने को पूरा सपोर्ट करता है ना, भैंस गई पानी में कहावत है, वो जा रही तो और जाएगा, आप कितना भी करो जाएगा, कंट्रोल नहीं हो सकता, ब्रेक फेल गाड़ी जैसे, वो जितना इधर उधर करने कोशिश करते रहो भागेगा, जितना वेग है जाओ उतर रहा है उतर रहा है जा रहा है जा रहा है, कौन कंट्रोल कर, आसान थोड़ी है, तो वही हाल है यहाँ। इसलिए हनुमंता है वो हनुमंता, क्योंकि आपके द्वारा किए जो जितने भी क्रियाएं हैं कार्यकाल की प्रवृत्ति है, स्वयं प्रवृत्ति होता नहीं, इन प्रवृत्ति के समान होता है, क्योंकि तद अनुकूल विभाव है, आपकी प्रवृत्ति अनुकूल भी जो है भाषित होता है, इसलिए उसको अनुमंता कहते अनुमंता, इसलिए उसको अनुमंता भी कहे परमात्मा को। तीसरी उत्पत्ति अथवा प्रवृत्तान स्व्यापार साक्षीभूत कदाचित न निवारती अनुमंता, प्रवृत्त लोगों को अपने व्यापारों में, प्रवृत्त लोगों को स्व्यापार प्रवृत्तान पुरुषान अपने अपने व्यापार में अपने अपने क्रियाकलाप में प्रवृत्त लोगों को उनका साक्षीभूत होने के कारण से कदाचित भी न निवारेगी। जब तीसरे तो बहुत ही कठिन कर दिया, हम लोग तो कभी कभी अंदर से मना आता है, आवाज आता है मानते हम लोग, मना करता है मत करो, लेकिन कहा जाए भाष्यकार तीसरे अर्थ ऐसा कर दिया कदाचित भी न निवारेगी, कभी निवारण नहीं करता, जोश सर्व कर्माणि वाली बात है, कभी निवारण नहीं करता, चाहे आप गलत कर रहे हो जो सही कर रहे हो, आप गड्ढे में जा रहे हो जाओ बोलता है और धक्का देता है बल्कि, और जाओ खूब जाओ बढ़िया से गिरो मरो, ये चेतन का स्वभाव ऐसा है, आप जो कर रहे हो उसमें और दोगुना तिगुना जोश भर के करवाता है, गलती करवा देता है, गलत कर रहे हैं तो निवारण नहीं करता, और सही कर रहे हैं तो सही कराते रहेगा, उसे भी नहीं रोकता, मैंने किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं डालता है, ये चेतन का धर्म है। ये सूर्य भगवान है ही भी है, ऐसा वास्तव में ही है, सूर्य आपको कोई रोकता है क्या, ये मत करो मत करो, चोरी मत करो बोलता है क्या, वो आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो करने दे रहा है, बुरा कर्म कर रहे हैं तो करने दे रहा है, मना तो कभी नहीं कर रहा, जो चाहो जैसा चाहो आप कीजिए, इसलिए कहते हैं हाँ कि कदाचित भी नहीं निवायती थी अनुबंधा, कभी वो निवारण नहीं करता, इसलिए जो उसको अनुबंधा कहते। तीन व्युत्पत्ति उपद्रष्टा में भी, तीन व्युत्पत्ति अनुबंधा में भी कर दिया। भर्ता भरणम नाम देहि ब्रह्मण बुद्धि नाम सहदा नाम चैतन्यात् प्रार्थेन निमित्त भूतेन चैतन्याभासा नाम यत् स्वरूप धारणम तत् चैतन्यात् कृतम एव इति भर्ता आत्मा इत्युच्यते। भरण करता है इसलिए इसका नाम भरता है। ये भरण पोषण करने का मतलब क्या, कहते देह इंद्रिय मन और बुद्धि, ये जो सहत पदार्थ है, और सहत उनका काम क्या है, संघातस्य परार्थत्वात्। नियम हमेशा कोई भी संघात है वो अपने लिए नहीं होता, वो दूसरे के लिए होता है। मकान मकान के लिए नहीं है, मकान आपके लिए। इधर शरीर शरीर के लिए नहीं होता, शरीर आपके लिए। मन मन के लिए नहीं है, मन आपके लिए। बुद्धि बुद्धि के लिए नहीं, बुद्धि आपके लिए। हर चीज प्रसंग ले लेना। इधर शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जो सोहत है चैतन्य पारार्थ, चैतन्य रूपी जो आत्मा यही परार्थ है, इसके लिए ही हुआ करते सारी चीजें। इसको जानने के लिए सारी चीजें बनी हुई है, आत्मा को जानने के लिए बने हुए थे ये सब। पारार्थिन निमित्त भूतिन चैतन्याभास नाम निमित्त भूत, उनके द्वारा जो कि कैसे है वो सहत, देह इंद्र मन बुद्धि चैतन्य आभास है, देखने में चेतन जैसे लगते हैं, इन्हें सब जड़ है। ये सब क्या है, जड़ है। और उनमें चैतन्य जब दिख रहे से आप उनमें चैतन्य मत समझिए, वास्तव में सब चैतन्य आभास है। इसे चैतन्य आभास नाम देह इंद्र मन बुद्धि नाम सहता नाम सब षष्ठंत इकट्ठा ले लो, चैतन्य तो पारार्थ निमित्त भूतेन यत् स्वरूप धारणम, चैतन्य रूपी आत्मा का परार्थ था मोक्ष की फल सिद्धि करने के लिए जो ये अपना स्वरूप धारण कर बैठे हुए हैं। बुद्धि अपने स्वरूप धारण क्या कर रही है, निश्चयात्मिका है। मन अपना स्वरूप क्या धारण किया हुआ है, संकल्प विकल्पात्मक है। चक्षु अपने स्वरूप क्या धारण कर रहा है, रूप दर्शन कराना। इसलिए हर इंद्रिया हर मन बुद्धि शरीर सारा का सारा अपना अपना क्रियाकलाप के एक विशिष्ट स्वरूप धारण किए हुए हैं। तत् चैतन्यात्मकृतमेव, वह अपना अपना जो स्वरूप धारण इनके द्वारा किया हुआ है वह चैतन्य रूपी आत्मा की कृपा से ही है, आत्मकृत ही है। ये चैतन्यात्मरूपी अधिष्ठान को हटा दिया जाए, इनके स्वरूप कुछ भी नहीं टिकने वाला है। जैसे बार बार कहता हूं मैं, जिस हिस्से की कपड़ा निकाल दो अब कहो वह छत्र टिक जाए तो कहां टिकेगा। एक बार ऐसे ही लोगों ने बैनर लिखवा दिया, बैनर होते ना टांगते इधर उधर, बाद में वो हवा के कारण से उसको जगह छेद कर दी जाए, छेद करने लग गए इधर उधर इधर, छेद कर दिया, ऐसे जगह छेद कर दिया, वो बिंदी गायब हो गई। बिंदी रखते ना ऊपर, इंदु था वो, इंदु बिंदी चली गई। अब नाम क्या पड़ेगा आदमी, इदु, इदु हो गया। ऐसे चुनाव चिन्ह होता है ना, चू ची रस होता है, चू रस होता है और ची भी रस होता है, चुनाव चिन्ह। और चू को ऊ मात्रा कट गया इधर की, अब यू तो इतने से रह गए ना गोल, और उसको धीरे चू पड़े गया, चू ची हो गया, उल्टा अर्थ हो गया। ऐसे गड़बड़ हो जाता है। यदि अधिष्ठान का हिस्सा निकाल दिया जाए तो चित्र तो टिकता नहीं, और चित्र नहीं टिकेगा मतलब क्या, जरा गड़बड़ी हो गया। इधर जहां पर भी है, यदि चेतन धर्म आत्मा न रहे, अधिष्ठान न रहे, ये बुद्धि आदि चित्र कहां टिकेगा। ये धारण कैसे करेंगे अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप धारण कभी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए इस आत्मा को कहा दिया गया भरता है, इन सकल देह इंद्रिय मन बुद्धि आदियों को भरण पोषण करता है अपनी चेतनता प्रदान करके। भोक्ता अग्नि उष्णिवत, अग्नि का उष्णता के समान नित्य चैतन्य स्वरूपेण बुद्धि सुख दुख मोहात्मका प्रत्यय सर्व विषय विषया चैतन्य आत्मग्रस्ता इव जायमाना विभक्त विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा उच्यते। भोक्ता है ये आत्मा को भोक्ता कहा गया, क्यों, अग्नि की उष्णता के समान नित्य चेतन स्वरूप के द्वारा बुद्धि के सुख दुख महत्व का प्रत्यय, सुख दुख और महत्व जो प्रत्यय सर्व विषय विषय जो कि सकल विषयों का विषय करने वाले हैं, चैतन्य आत्मग्रस्ता चैतन रूपी आत्मग्रस्त होने के नाते इव चैतन्यग्रस्ता इव जायमान के समान उत्पन्न होता हुआ विभक्त विभवंत है, विभक्त जो विभाषित हो रही थी, इसलिए इसका नाम भोक्ता आत्मा तुच्छ है। इस आत्मा को भोक्ता शब्द को दिया गया। महेश्वर सर्वातत्व स्वतंत्रत्वाच महान ईश्वर स्थिति महेश्वर। देखो सर्वातत्वात् महेश्वर, स्वतंत्रत्वात् महेश्वर, महान चो ईश्वर स्थिति महेश्वर मानी व्यापक होने से वह महेश्वर कह दिया। अगर जहां भी महात्मा महेश्वर तो महत् शब्द का अर्थ नहीं होता है, हमेशा व्यापक अर्थ आप नहीं ले सकते। अब आप यहां सन्यासी महात्मा महात्मा करे उसको व्यापक कहो तो कैसे घटेगा? आप उसको स्वरूप दृष्टि व्यापक कहो तो सारे ही के यही महात्मा थोड़ी है। आप भी क्या गृहस्थी के कुत्ता बिल्ली सब महात्मा ही है, व्यापक है उसकी भी आत्मा। परमार्थ दृष्टि सबकी आत्मा व्यापक ही है, एक ही आत्मा अनेक तो है भी नहीं। इसे शब्द पर डिपेंड, कहां शब्द का प्रयोग हो रहा है? ब्रह्मज्ञानी के लिए प्रयोग हो रहा है तब तो महात्मा शब्द का तो महत्व व्यापक ले सकते हैं। या जैसे यहां हुआ ईश्वर साक्षात ब्रह्म के, ये भी है ना साक्षात ब्रह्म के लिए कार्य है, महेश्वर शब्द निर्गुण ब्रह्म के लिए कार्य है ना, इसे यहां मत शब्द का व्यापक लेने में कोई आपत्ति नहीं है। परमात्मा देहादिनाम बुद्धिंतानाम प्रत्येगात्व कल्पितानाम अविद्या परम उपदृष्टित्व लक्षण आत्मा इति परमा। परमत्व क्या है? यहां देहादि से आरंभ करके बुद्धि पर्यंत जितनी भी है इन सभी के अंदर प्रत्येक का तत्व कल्पिताना, प्रत्येक को आप क्या मान रहे हैं? आत्मा मान के चलते, कभी शरीर को आत्मा मान लिया, कभी इंद्रियों को आत्मा मान लिया, कभी मन को, कभी बुद्धि को, कभी अहंकार को, अन्य अन्य चीजों को आप तत्व ग्रहण करते हो। आत्मत्व कल्पित है, यह सब किस चीज से कल्पित है आत्मत्व नहीं, सब अविद्या। अविद्या के द्वारा प्रत्येक आत्मत्व कल्पिता नाम देहादि नाम बुद्धिता नाम परम, इन सभी में परमोत्कृष्ट वस्तु कौन है? उपदृष्टित्व लक्षण है, जिस उपदृष्टित्व लक्षण है ऐसा जो आत्मा है उसको परमात्मा कहते हैं। सो अंत परमात्मा इत्यनेन शब्देन चाप्युक्त, सो अंत वही सबसे भीतर है परमात्मा। इस शब्द के द्वारा इत्यनेन शब्देन आप ही इस शब्द के द्वारा भी उसको कहां कहा गया? श्रुतौ कथितः, उक्ता मैंने श्रुति में कहा गया है। क्वासौ इन ऐसा श्रुतियों में वर्णित तो परमात्मा कहां रहता है? कद अस्मिन देह, कहीं बाहर और नहीं ढूंढना है, इसी शरीर में रहता है। पुरुष परो अव्यक्ता, शरीर में रहता है पुरुष, और पुरुष कैसा है? पर है, इस अविद्या से भी परे अव्यक्ता पर। कैसे जाना आपने? एक इसी में आगे भी 15 अध्याय में भी बोलने वाले हैं। उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा उदाहरण यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तते ईश्वरः, है ना 15 अध्याय 17 श्लोक में। इति यो वक्षमान, आगे कहेंगे और पूर्व में कह चुके हैं क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, इसी 13 अध्याय 2 श्लोक में। इति उपन्यस्तो व्याख्यया उपहृतश्च, उपन्यास किया था शुरू में 13:2 में और व्याख्यान करते उसका उपसंहार भी हम कर चुके हैं, पहले हो चुकी उपन्यास उसका 17 श्लोक में आगे खत्म कर देता ना उपन्यास, दोबारा उठाया 18 से इसको, उसका उपसंहार हो चुका है। तमेव यथोक्त लक्षण आत्मानम, उस यथोक्त लक्षण आत्मा को जो जानेगा उसको क्या होएगा? ऐसे इस आत्मा को जो अनुभव कर लेता है जान ले करके उसको क्या होता है वो फल बता रहे। एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न सभूयो भी जायते। एवं वेत्ति पुरुषम, जो इस प्रकार से पुरुष को जानता है और प्रकृति को भी जानता है गुणों के सहित, गुण ही सह प्रकृति पुरुषं च या एवं वेत्ति, जो व्यक्ति गुणों के सहित प्रकृति को और पुरुष को इस प्रकार से एवं कहें कि एनम पाठ भेद भी है, एनम मैंने आत्मान पुरुषम जो जानेगा स सर्वथा वर्तमान, वही शरीर के अंदर सब प्रकार से विद्यमान रहने पर भी न सब भूयो भी जाएते और दोबारा पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता। यहां शास्त्रार्थ होगा ऐसे कैसे आपने कह दिया पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होगा, न सब भूयो भी जाएते भाषण एवं यथोक्त प्रकारेण व्यक्ति पुरुष एवं भाष्यकार के अनुसार पाठ एवं ये मानना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो है एनम पाठ को भी लेकर के वर्णन किए हैं, विशेष रूप में द्वैत संप्रदाय वाले माध्व संप्रदाय वाले उनकी टीकाओं में सब एनम करके पाठ। एवं यथोक्त प्रकारेण व्यक्ति, जो इस प्रकार से यथोक्त जो बताया गया है उपदृष्टानुमंत इत्यादि श्लोकों से, वो जो जानता है उस पुरुष को साक्षात आत्मभावेन कैसे जानता है? बस श्लोक पढ़ ले, श्लोक ने कह दिया वो आत्मा ऐसा होता है, ऐसे जान लिया, उसे नहीं होगा खाते। इसलिए आगे साक्षात आत्मभावेन, साक्षात अपने आत्मभाव से, कैसे हो भी आत्मभाव से उसको और स्पष्ट कर रहा, अयम अहमिति, अयम ये जो ब्रह्म बताया गया वह मैं ही हूं, इस प्रकार से जानेगा। अयम आत्मा अहमेव, ये जो आत्मा है इसको उपदृष्ट हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर कहा गया था, वह मैं ही हूं, इस प्रकार से जो जानता है। प्रकृति यथोक्ता अविद्या लक्षण गुण स्विकार और प्रकृति को भी जानता है, इसीलिए कैसे जानता प्रकृति को, जो पूर्वोक्त जिस प्रकार से वर्णन किया अविद्या रूपा प्रकृति अपने गुण मने अपने विकारों के सहित, सह निवर्तिताम अभावम आपादिताम विद्या सर्वथा सर्व प्रकार वर्तमान, उन विकारों के सहित उन गुणों को जानता है। जानने से जानने का मतलब क्या, पुरुष को जानना अयम अहम और गुणों के सहित प्रकृति को जानना, कहते हैं जानना अर्थ नहीं लेना, इसीलिए सह गुण स्विकार सह अविद्या रक्षणा यथोक्ताम प्रकृति निवर्तिताम कह दिया, अभावम आपादिताम अभाव को प्राप्त करा दिया गया, माने नष्ट हो गई, ब्रह्म ज्ञान हमें टिक नहीं सकती ना, वो दोनों को जानना संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति को जान सकते हो आप और प्रकृति को जब जान रहे हो तब ब्रह्म को परोक्ष रूप में जान सकते, अपरोक्ष रूप में, जब अपरोक्ष रूप में जाना तो गया अविद्या गई सब गई चौपट, फिर वहां उसको जानना कहां अलग से, वो रहेगी कि नहीं, ना वो रहेगी ना उसका कार्य रहेगा, तो कहां से तुम जानोगे उसको। एक काल अवच्छेद ना पुरुष की अप्रोक्षानुभूति भी हो जाए और द्वैतानुभूति भी हो जाए, दोनों हो नहीं सकता, ये कार्य करने के अज्ञाते द्वैतम न विद्यते, जहां अपने आत्मा के अप्रोक्ष कर दिया अयम अहम करके द्वैत अपने आप निवृत्त हो ही गया, वो रहेगी नहीं। इसे भले श्लोक में नहीं है, निवर्तित निवृत्ति का कोई वाचक शब्द नहीं है, लेकिन भाष्कर क्या कर रहे हैं, यदि आपने यह एवं व्यक्ति कह दिया पुरुष को जान लिया, जब पुरुष को जान लिया है तो अविद्या निवृत्त हो गई माननी पड़ेगी, कि जानना कैसे हो भी अप्रोक्ष अयम अहम करके, अप्रोक्षानुभूति है यहां परोक्ष ज्ञान नहीं, जिसे अप्रोक्षानुभूति हो गई का मतलब क्या, गुणों के सहित प्रकृति की निवृत्ति हो गई। इसे भले श्लोक में ऐसा कोई शब्दावली नहीं है निवृत्ति का, इन भाष्कर जोड़ के बोल दे निवर्तिताम मने अभावम आपादिताम, अभाव भाव को प्राप्त कर गया, माने अभाव को कैसे प्राप्त कर गया, वो कहते विद्या, विद्या के द्वारा, कि यह ब्रह्म विद्या ने क्या किया, आपको अपने पुरुषा स्वरूप पुरुष तत्व का अप्रोक्षानुभूति करा दिया है ना, जब विद्या के अंदर अप्रोक्षानुभूति हो गई तो अपने अविद्या अपने विकारों के सहित नष्ट हो जाएगी, अतएव सर्वदा सर्व प्रकार वर्तमानोपि, इस सब प्रकार से आपको भले अज्ञानी का दृष्टिकोण से ब्रह्म ज्ञान भी शरीर में है और वो खाता पीता घूमता फिरता दिखाई दे रहा है, ऐसा कहने के बावजूद भी वर्तमानोपि स भूया पुनः पतिते अस्मिन् विद्वत् शरीरे, वह पुनः भूया अस्मिन् शरीरे पतिते, इस शरीर में वापस रहता हुआ दिखाई देने पर भी देहांतराय ना भी जाए थे, वह शरीरांतर के लिए दोबारा उत्पन्न नहीं होता, नोत्पद्यते मन उसका पुनर्जन्म नहीं होता, देहांतरम न गृह्णादित्यर्थ, वन दूसरे शरीर को ग्रहण नहीं करता, यह इसका अर्थ है। अपि शब्दात यहां अपि क्यों बोला, वर्तमान अपि स्वयं भाष्कर से महिमा बता रहे, देखो यहां अपि शब्दात किमु वक्तव्यम सवृत्तस्तो न जायते इति विप्राय, कहने उसके बारे में कहना ही क्या है, जो स्ववृत्त है माने स्वनिष्ठ हो चुका है, स्वरूप निष्ठ हो चुका है, स्ववृत्थस्थ है, वह न जाए इति अभिप्राय, उसके बारे में तो कहना ही क्या है, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया है उसका तो कभी जन्म होता ही नहीं है, इति अभिप्राय। तो पूर्व पक्ष के दिन यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम पुनर्जन्म अभाव उक्त, यद्यपि आपने ज्ञानोत्पत्ति के अनंतर पुनर्जन्म के अभाव कह दिया है, तथापि प्राज्ञानोत्पत्ति कृतानां कर्मणां उत्तरकालभाविनां च यानि चतिक्रांतानि अनेक जन्म कृतानि तेषां फलं वदत्वा नाशो नयुक्त इति स्युत्रीणि जन्मानि। पूर्व पक्ष कहना है जिस जन्म में ब्रह्म साक्षात्कार हो गया उसके बाद कम से कम तीन जन्म और उसका मानना पड़ेगा। जैसे जट भरत दृष्टान्त है इनके पास, इसलिए कह रहे हैं कि तीन वर्ष कम, तीन जन्म कम से मानो। तीन जन्म कौन का कौन से कर्म देंगे उसको? कहते देखो प्रारब्ध कर्म तो शरीर के साथ नष्ट हो गया मान लेते हैं, लेकिन ज्ञानोत्तर काल में, क्योंकि मरते हुए थोड़े ज्ञान हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, उससे पहले कभी ब्रह्म साक्षात्कार हुआ हो, मान लो 50 उम्र से ब्रह्म साक्षात्कार हो गई, उसके बाद 65 उम्र तक जिंदा रह गया वो शरीर, तो 15 साल तक शरीर से जो क्रियमाण कर्म है वो बिना फल दिए कैसे नष्ट हो जाएंगे? और पहले अनेक जन्मों में जो किया हुआ कर्म है संचित, वो भी कैसे नष्ट हो जाएंगे? पूर्व पक्ष कहना है ये जो क्रियमाण है, ये मान लेंगे हम इस जन्म में जो उसने किया था कृत कर्म, वो ज्ञान के रूप अग्नि से नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगे, इन संचित नष्ट नहीं होगा। प्रारब्ध जैसा नष्ट नहीं हुआ, प्रारब्ध का शरीर भोग से नष्ट हो जाएगा, लेकिन क्रियमाण कर्म और संचित कर्म दोनों मिलकर के कम से कम उसको तीन जन्म देगा। पूर्व पक्ष लेकर ज्ञानोत्पत्ति अंतरम पुनर्जन्मा भाव उक्ता तथापि प्राग ज्ञानोत्पत्ति कृतानाम कर्मणाम उत्तर काल भाविनांच, ज्ञानोत्पत्ति से पहले किए हुए कर्म और ज्ञानोत्पत्ति उत्तर काल भावी जो कर्म, और यार जैसे क्रांतानी अनेक जन्म कृतानी, और जो पूर्व में बीते गए अनेक जन्मों में किए गए कर्म, यहां तो पूर्व पक्ष तो ज्ञान की इस जन्म में ज्ञान के पूर्व काल का भी ले रहा है, वो भी फल देगा कर रहा है। अलग अलग पूर्व पक्ष होते ना, एक पूर्व पक्ष का क्या मानेगा, कहेगा भाई कृत तो नष्ट हो गया मान लूंगा, लेकिन क्रियमाण संचित रहेगा। पहला वाला पूर्व पक्ष कह रहा है कृत भी है, क्रियमाण भी है, संचित है, ये तीन मिलकर के एक एक एक जन्म दे देंगे, तीन जन्म हो जाएगा। और दूसरा कहेगा कि नहीं जी कृत तो नष्ट हो जाए, ज्ञान भी तरह तो सामर्थ्य मानना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान फायदा किया, किसको नष्ट नहीं किया उसने, श्रुतियां कह रही है, ज्ञान आदमी सर्व कर्माणी कह दिया है, छियत चाषे कर्माणी श्रुति कह रही है, तो कौन से कर्म नष्ट हुए ज्ञान से? कुछ तो नष्ट मानना पड़ेगा, तो कहेगा चलो कृत मान लो, तो क्रियमाण और संचित दो रह गए। तब कहेंगे क्रियमाण भी कैसे रहेगा, उसे ज्ञान जब तक शरीर है तो ज्ञान उत्पत्ति और चुप बैठ जाएगा, वो ज्ञान अभ्यास शक्ति नहीं रहेगी शरीर से कर्मवशात, तो चलते रहेगा ना, जब ज्ञान के लगातार चल रहा है तो ज्ञान तो जैसे कृत इतने को नष्ट कर दिया तो समकाल में वो क्रियमाण को नष्ट नहीं कर सकता, वो इतना कमजोर होगा है, इतने सारे को जो मार डाला वो समकाल में टट्टू बट्टू को नहीं मार सके, कैसे कैसे होगा, वो भी मर जाएगा तो संचित बचेगा। ऐसे तीन सीढ़ी है ये पूर्व पक्षों का अलग अलग मत। ये पहला वाला है वो कृत कर्म को भी मान रहा है, उत्तर काल हुए कर्म को भी मान रहा है, संचित कर्म, तीनों मिलकर के क्या करेंगे, तेषां फलं भगत्वा नाशोन युक्ता, उनका जो है फल दिए बिना नाश नहीं मानना उचित, मानना उचित नहीं है, अतएव तीन ही जन्मानी, इसलिए जरूर तीन जन्म देंगे, नहीं तो कृत विप्रनाश न युक्त, क्योंकि उस बंदा ने पहले अनेक जन्मों में किया था, इस जन्म में भी ज्ञान से पहले किया है, जन्म के बाद कर रहे किया हुआ है, वो सब किया हुआ बिना फल दे नष्ट होने कृत विप्रनाश अकृत अभ्यागम दोष है ना, कृत विप्रनाश दोष आ जाएगा, अकृत अभ्यागम नहीं क्योंकि मुक्त हो गया ना, हम तो जन्म नहीं ले रहे इसलिए अकृत का भोग रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन कृत बिना फल दिए नष्ट हो गए, एक दोष रह गया, हमेशा दो आता है ना, कृत विप्रनाश अकृत अभ्यागम, उसमें सब एक ही रह जाएगा, क्योंकि अकृत उसका भोगने का है नहीं क्योंकि मुक्त हो चुका है, अतएव यहां कहा जाए कृत का विप्रनाश का दोष आ जाएगा। यथा फले प्रवृत्ता नाम आरत जन्म नाम कर्म, जैसे आपने माना ज्ञान जो है ना फल देने के लिए प्रवृत्त हुए प्रारंभ कर्म नष्ट नहीं होते ज्ञान से, उसी प्रकार मानो ये भी कर्म नष्ट नहीं होते। न च कर्मणा विशेष अवगम्यते तस्मात् त्रिप्रकारान्यपि कर्माणि त्रीणि जन्मांतर जन्मानि आरभेत, क्योंकि उन कर्मों में कोई विशेषता नहीं, ये भी कर्म तो है ना, इसे क्या करेंगे पक्ष में हम रखेंगे तीनों प्रकार कर्म, कौन से, संचित कर्म, कृत कर्म यह जन्मनि, क्रियमाण कर्म यह जन्म, ज्ञान पूर्व काले ज्ञान उत्तर काले, ये तीनों कर्म पक्ष हो गया ठीक। ये भी क्या है, ज्ञान अनाश्या, ज्ञान की नाश नहीं होता, क्यों, कर्मत्वात्, दृष्टांत प्रारब्ध कर्मवत्, जैसे प्रारब्ध कर्म ज्ञान नाश नहीं है कर्म होने से। कर्मत्व ही अविशेषता है, अविशेष मतलब सामान्य, ये भी कर्म है वो भी कर्म है, जैसे ये कर्म नष्ट हुए तो वो भी कर्म नष्ट नहीं होंगे। जैसे प्रारब्ध कर्म भी कर्मत्व हो कर्म है, अवज्ञान भी नष्ट नहीं हुआ। उसी प्रकार संचित क्रियमाण और कृत कर्म भी कर्मत्वादेव ज्ञान के नाश नहीं है, ऐसे अनुमान कर दिया। और उनकी बड़ी संख्या जितनी भी अलग मान लिया, तीन संख्या तीन मान लिया, कृत क्रियमाण संचित तीन है ना, इसलिए कहता है तस्मात् त्रि प्रकारान्य भी कर्माणि, ये तीन प्रकार वाले जो कर्म है त्रीनि जन्मानि आरवेरन, तीन जन्मों को आरंभ करेंगे। सहतानि व सर्वाणि अथवा चलो तीन नहीं मानना चाहते हो, ये तीनों मिलकर के कम से कम एक जन्म तो देंगे, मानना ही पड़ेगा। जिस शरीर में आपको ब्रह्मानुभूति होगी, जहां ब्रह्मानुभूति होगा, प्रोक्षानुभूति हो गई, उसके शरीर छोड़, उस शरीर के छोड़ने के बाद एक जन्म फिर उसको जरूर जन्म लेना पड़ेगा मिनिमम। तुरंत विदेह मुक्ति नहीं मानना चाहता है, उस शरीर का छोड़ने के बाद ही विदेह मुक्ति नहीं, जीवन मुक्त होकर के इस जन्म में जैसा रह गया प्रारब्ध की वजह से, ज्ञानोत्तर काल में जिंदा रह गया था, उसी प्रकार जन्म मुक्त होकर के एक और जन्म लेकर लेगा, उसके बाद ही विदेह मुक्त होगा। अन्यथा कृतव्य नाश सती सर्वत्र नाश हो प्रसंग, नहीं तो समस्या होगी, उसके किए हुए कर्म बिना फल के नष्ट हो गया, उसको देख करके दूसरे भी कहेंगे हमारे भी क्या वैसे नष्ट हो जाए, करने की क्या जरूरत है, अरे वे सब झूठा है, सब झूठा है, ये सब कर्म करने से कोई फल मिलता नहीं, बिना कर्म के ही नष्ट हो जाएगा और सब अपने आप नष्ट हो जाए, ज्ञान अभ्यास करो किया वो सब खत्म हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे और करने कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सकल कर्म में सर्वत्र अनाश्वास प्रसंग शास्त्र और शास्त्र व्यर्थ भी हो जाएगा। इत्यतः इदम अयुक्त मुक्तम, इसलिए भगवान ने जो कह दिया इस जगह पर बिल्कुल गलत कह दिया है। क्या गलत कहा है, न सब भूयो विजयते, अब उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यह भगवान का वचन अयुक्त है। इति चेत न